مہربانی جناب مولوی صاحب، عبدالستار عبدالباری حکمل پوښتنه کوي چې یو سړی صادر پر سر وتړي د پټکي پر ځای کفایت کوي او کنه د پټکي او د خولې په منځ کې څه فرق شته او کنه؟ حضراتو، که داسې وي چې دغه پټو دی تر سره غوټه کړي او دی هغه اوه ګز دی شرعي، دا ګز شرعي ډېر کوچنی شي، دي څلورویشت ګچ، که په دغه اندازه کې وي دا پټو تر سره وي وپېچي، دا هغه کار د امامې د لنګوټې ورکولی شي. اما یو په لنګوټه کې لمونځ کول او یو په رخچینه کې، دا په رخچینه کې لمونځ کول خلاف د سنت دی. طریقه مسنونه پرېښوه دغه سړي، امامه کې لمونځ دا سنت دی او هغه افضل بهتره طریقه ده. ابن عساکر راوړي، رد محتار صدر دغاوة علي قاري صاحب صدرم جلكي فرواية ابن عساكر عليه السلام مبارك فرمائي شوائد دغا عمائم دا زينتي، زينت عربو، قدرت عربو، يعني كمال عربو، شجاعت عربو، بكل جل ما بينا كذي عمائم وغرزول لنغوتي وغرزولين. لجمعية الماضي حديث مقدس راوري حمد الله ابن عساكر رحمة الله عليه يولو محدثي وعليه السلام مبارك فرمائي لي شياو المنز جمعية لنغو تسر كوال سرد عمامي ودى فتكي داتر هغا او يول منذ بيهتر شبيل لنغو تيكري نو حضراتو دا جمعية الماضي كدار اغلي دا نور متاسي فكر وكي قياس وكي شدا اوسن دا ببرسكي ولا لي المزلكي او يواج لنغو تسر لي طريقة دا عليه السلام مبارك فريش دا مذهب فريش دي خلاف دا سنة بدعاتي مختار كري دي دا تارين مكوي لنغو تدا بد فارتري او كنيد الماضي دا فارحة من وطري والسلام.